إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث 47 وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. حديثه ضعيف. على سمع طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده nilimwona mtume wa Allah sallallahu alaihi wa sallam akipambanua baina ya kusukutua na kutia maji katika pua. Nilimwona mtume sallallahu alaihi wa sallam akipambanua baina ya kusukutua na kutia maji katika pua, yani yufarriq, yani asukutua kwanza alafu ndio atia maji katika pua. Anasema hadithi hii haikusii. يقول فيه ليث بن ابي سليم، الحافظ يقول فيه ليث بن ابي سليم وهو ضعيف. وقال ابن حبان يقلب الاسانيد ويرفع المراسيل وياتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه ابن قطان وابن معين واحمد. وقال النووي في تهذيب الاسماء اتفق العلماء على ضعفه. هو ليث بن ابي سليم ambaye ni mmoja katika wapokezi wa hadithi hii ni dhaif. Kwa hiyo hadithi inamaanisha kwamba alikuwa akifarikisha baina ya maji ya kusukutua na maji ya kutia katika pua, ambapo itakuja hadithi nyingine kwamba alikuwa akichanganya baina ya kusukutua na kutia maji katika pua. Itakuja hadithi sahihi kwamba mtume alikuwa akichanganya, yani kwa kitanga kimoja hicho hicho asukutua na kutia maji katika pua. Ndio maana hii ni hadithi dhaifu. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati al-wudu thumma tamammama sallallahu alayhi wa sallam wastanthara thalathan yumammidu wa yastanthiru min al-kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'a. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anaelezea namna ya udhu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema kisha akasukutua kisha upatia maji, kumuta maji, wastanthara ni kumuta maji kutoka katika pua. Baada ya kutia maji katika pua, alafu kumuta mara tatu, huyatoa ya maji mara tatu. Yumammidhu wa yastanthiru min al-kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'a, husukutua na huyatoa maji katika pua kutokana na kile kile kitanga alichochukulia maji yale yale, yani maji yale yale anasukutua ndio anatia katika pua, alafu anayatoa kwa kitanga kile kile kimoja. Wa an Abdillah ibn Zayd radiyallahu anhu fi sifati al-wudu thumma adkhala sallallahu alayhi wa sallam yadahu famamma wa stanshaqa min kaffin wahidin min kaffin wahida yaf'al dhalika thalatha. Hadithi hii ya Abdillah ibn Zayd, anasema Abdillah ibn Zayd radiyallahu anhu katika namna ya udhu wa mtume, asema kisha akaingiza sallam mkono wake akasukutua na kutia maji katika pua min kaffin wahida, kwa kitanga kimoja. Yaf'al dhalika thalatha, akafanya hivi mara tatu. Tafakkur alayhi. Kwa hiyo hii ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kusukutua na kutia maji katika pua na kutoa yale maji yale katika pua. Asema katika faida za hadithi hii, hadithi Talha ile ya kwanza ile ya yadullu ala istibabi al-fasli baina al-mamadhati wal istinshaq. Hadithi ile ya kwanza ya Talha inafahamisha sunna ya kupambanua baina ya kusukutua na kutia maji katika pua, wadhalika bi ayyahudha li kulli wahidin ma'an jadida, ni kuchukua kwa kila mmoja katika hiyo maji mapya. Lakini wa hadithu Ali yadullu ala istibabi al-mamadha wal istinshaq min kaffin wahidah bi ghurfatin bi ghurfatin wahidatin thalatha. Hadithi ya Ali inafahamisha sunna ya kusukutua na kutia maji katika pua kwa kitanga kimoja, kuchota kimoja kule mara tatu. Muraatan lil iktisadi fi ma yuruhu, hii kwa kuchunga iktisadi, kuchunga ile ekonomi ya kutumia maji. Mfahamu, Mtume alikuwa na ekonomi kabla ya wazungu hawajasoma ekonomi zao. Mfahamu, Mtume alikuwa akifanya mambo haya ekonomi, ndio maana Mtume akitumia maji kidogo tu ya kutawadha, maji kidogo tu ya kuoga, sababu israfu ni muharram. يقول ولان الفم والانف جزءان من عضو واحد هو الوجه. هو المدمو نقوا ni viungo viwili, ni sehemu mbili za kiungo kimoja ambacho ni uso, kwa ndo maana vinaoshwa pamoja. Mdomo na pua ni sehemu mbili za kiungo kimoja ambacho ni uso. Wa hadithu Abdullah ibn Zaid yadullu ala istihbab al-mamadha wal istinshaq min kaffin wahidatin bi thalath gharafat. Hadithi ya Abdullah ibn Zaid inafahamisha sunna ya kusukutua na kutia maji katika pua kwa kitanga kimoja kwa yale kuchukuku makopo matatu. Wa hadhihi sifa wasatun baina sifatayn sadiqatayn, asema namna hii iko kati na kati baina zile sifa mbili zilizotangulia. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah wa kana sallallahu alayhi wa sallam يتممض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث. توي مرة nyingine alikuwa akisukutua na kutia maji katika pua, mara nyingine mara moja, mara nyingine mara mbili, mara nyingine mara tatu. Wa kana yafsilu baina al-mammad wa al-istinshaq fa ya'khudhu nisfa al-ghurfa li famihi wa nisfaha wa nisfaha li anfihi. Alikuwa akipambanua baina ya kusukutua na kutia maji katika pua, nusu ya maji katika yale ya nusu ya maji asukutua, nusu yake atia katika pua. Walam yajid al-fasl baina al-mamadhah wa al-istinshaq fi hadithin sahihin al-batta, haikuja kupambanua baina ya kusukutua na kutia maji katika pua katika hadithi iliyo sahihi kabisa. Hadithi iliyokuja ni hii hadithi ya Talha ambayo ni dhaifu, ni dhaifu. Hii ndio si namna ya kusukutua na kutia maji katika pua ya udhu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. وعن انس رضي الله عنه قال راى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك. اخرجه ابو داود والنسائي. يقول انس رضي الله عنه انسمع Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuona mtu mmoja na katika mguu wake kuna mfano wa ukucha haujapata maji. Kuna mfano wa ukucha sehemu hiyo haijapata maji ya kutawadha. Mtume akamwambia rudi ukaufanye vizuri wudu wako. Irji' fa ahsin wudu'aka. Rudi ukaufanye vizuri wudu wako. Sehemu ndogo tu alikuta haijapata maji iko kavu. Mtume akamwambia rudi ukaufanye vizuri wudu wako. Kuonyesha kwamba wajibu wa kueneza maji viungo vya kutawadha. Ni lazima kila kiungo cha kutawadha kifikiwe na maji. Vinginevyo ni kwamba udhu hautasihi. Udhu hautasihi. riwaya nyingine ya Bibi Aisha radhiallahu anha anasema Mtume sa salam alipomwona mtu mmoja akitawadha akaacha sehemu mfano huo ukucha katika mguu wake, Mtume alipomwona akamwambia wailun lil'aqabi minan nar, wailun lil'aqabi minan nar, adhabu kali ni ya wale wenye kuacha visigino, adhabu kali ya moto ni ya wale wenye kuacha visigino, wasioshe vizuri maji yasifike vizuri, wanakimbilia kuswali mbele zao. Wailun lil'aqabi minan nar. Kwa hiyo hadithi imekuja katika aqab, lakini ni kiungo chochote ambacho hakijafikiwa maji kutokana na uzembe wa mtu mwenye kutawadha kwamba atakwenda kuadhibiwa. Kwa nini hakutawadha vizuri? Kwa nini hakukamilisha wudu wake? Wailun lil'aqabi minan nar. Unafahamu? Kwa hiyo tunapotawadha tuzingatieni viungo, maji yafike katika viungo vya kutawadha. Siwe na haraka hiyo ya kukimbilia swala. Kwa hiyo faida za hadithi hii ni kwamba wujubu ta'mini a'dha'i al-wudu, wajibu wa kueneza maji viungo vya kutawadha. Wa in turika shay'un min al-'udwi walau qalilan la yasihhu ma'ahu, kikiacha sehemu ndogo tu ya kiungo japokuwa kidogo hausihi wudu. Faida ya pili ni wujubu ihsani al-wudu, wajibu wa kufanya vizuri wudu. Wadhalika biitmamihi wa isbaghihi, kukamilisha udhu na kueneza viungo vya udhu. Wa hadha nasu fi rijil wa qiyasu fi ghairiha, hii ni nasu imekuja katika mguu lakini ni qiyas katika kiungo chochote. Kiungo chochote ni kwamba kinatakiwa kisiwake hata ukucha. Pia anna al-qadamayn min a'dha'i al-wudu, miguu ni katika viungo vya udhu. Wa annahu la yakfi fihi al-mashu bal la budda min al-ghasli, haitoshi kupaka maji miguu bali lazima kuosha miguu, inaoshwa haipakwi maji kama jaa sarihan fi ayati al-maida, kama ilivyokuja kwa wazi katika aya ya sura al-maida, miguu haipakwi maji, miguu inaoshwa. Si kama wanavyofanya mashia wale. Mashia hawatawadhi mpaka maji tu wakaenda kusali. Hawana udhu. Udhu wao haukamiliki. Sababu aya iko wazi. Ya alladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi rusikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Aya iko wazi kwamba osheni miguu yenu mpaka kwenye titi mbili za miguu hizi. Sasa wao hawaoshi. Wao wanataka maji tu alafu wanakwenda zao. Faida nyingine wujubu almuwalat baina a'dha'il wudu, wajibu wa kufululiza baina ya viungo vya kutawadha. Fululiza moja kwa moja kuanzia mwanzo mpaka mwisho fululize. Sio uoshe kiungo alafu uende ukauze karanga kwanza kule na njugu alafu urudi tena uoshe uso. Alafu uende ukauze maembe kidogo alafu urudi tena, hiyo lazima muwalat kufululiza moja kwa moja mpaka mwisho wa utawala. Asema fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara bi an yarji an yuhsina wudu'ahu kullahu min ajli ta'khiri ghasl ar-rijli 'an baqiyati al-a'dha. Mtume alimwamrisha huyo mtu arudi ili afanye vizuri wudu wake wote kwa ajili ya kuchelewesha kuosha mguu kuliko viungo vingine. تعين الماء في الوضوء ولزم وماء كتك توضا فلا يقوم غيره مقامه هيسمام نايكاي مالي باك بدليا وذو تشكو جيو في تواريشيا ها لازم ماء الذي كيو حقنا ماء ماء حقنا كبسا ها اكو ساسا دو تيامم بمشانغا لكن كما كنا ماء لازم متواضا كما ماء. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه ابداد. نوقيوا بيا عن انس رضي الله عنه متوم صلى الله عليه واله يتوضا بالمد وكبابا قياس كبابا كمودا ويغتسل بالصاع نهوغا وصاع بيش الى خمسه امداد فقط بباب 5. ndio kiasi cha udhu wa Mtume sallam cha maji na kiasi cha maji yake ya kuogea. Asema asaa mikyalun ma'rufun wal murad bihi sa'un nabawiyun wa yablughu as-sa'un nabawi wa yablughu waznuhu 480 mithqala min al-burr al-jayyid wa bil gramat yablughu 2500 gram 2500 gram hili ni sa'a fayakunu bil kilo ithnani min al-athyal wa 500 gram kilo 2 na gram 500 kiasi cha kilo 2 na gram 500 اما المدد ومقداره بالغرامات 625 غراما بحب البر او بحب البر الجيد الرزين هيتو ndio kiasi cha maji ya Mtume صلى الله عليه وسلم ya kutawadhia. Sawa, labda pengine ni cha moja tu, pengine ni lita moja tu ya maji ndio anaotawadhia Mtume صلى الله عليه وسلم. Sio kama sisi, sio kama sisi, ndo mbili tutawadhia, ndo mbili hapo kwenda kwa mwanga 20 na sisi tufanya israfu sana tutakutawadha. حديث يا موسى ثمانيه وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الى اخر هذا الدعاء. متومي anasema hakuna yoyote katika nyinyi atakayetawadha akakamilisha wudu wake kisha akasema baada ya kutawadha dua hii, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa isipokuwa ufunguliwa milango ya pepo minane aingie kwa wote wanaotaka katika milango hii. Zada Tirmidhi Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Dua hii ya baada ya tawadha, hii ni dua baada ya kutawadha. Tume kama alivyoahidi kwamba mtu akisoma dua hii ufunguliwa milango minane ya peponi aingie wote mlango anaotaka katika milango hiyo. Kwa hiyo hadithi inamaanisha sunna ya dua hii ya Mtume صلى الله عليه وسلم na fadhila zake na thamara yake na natija yake. Asema fadhila al-wudu wa ma ya'udhu bihi ala sahibihi min al-thawabi al-jazil, fadhila za kutawadha na thawabu ambazo anazipata mmoja kutawadha. Hii ni nafsi ya kutawadha, nafsi ya kutawadha. Hata kama watawadha kwa ajili ya kusoma Qur'ani, watawadha kwa ajili ya kulala. Fadhila isbaghi al-wudu wa itmamihi, fadhila za kukamilisha udhu wa ma yahsulu bihi min al-ajri al-'azim, na malipo na thawabu kubwa zinazopatikana na kutawadha. Fadhlu hadha dhikri al-jalil, pia fadhila za uradi huu dhikri adhim, wa annahu sababu sa'adati al-abadiyya, na kwamba dhikri hii ni sababu ya wema wa milele wa huwa mustahabbun bi ijma'i ulama'ina. Na sunna dhikri hii, dua hii ni mustahabbun kwa itifaqi ya maulamaa wote. وبعد الفراغ من الغسل والتيمم لانه طهاره فسن فيه الذكر. ان اسباغ الوضوء والاتيان بعده بهذا الذكر من اقوى الاسباب في دخول الجنه. وينزا وضوء كمليشا وضوء alafu baada yake kuleta dhikri hii ni katika sababu nzito za kuingia peponi. Pia hadithi ina toa faida ya ibadatu ba'thi wal jazaa ba'da al maut, kuthibitisha kufufuliwa na kulipwa baada ya kufa, pia ithbatu wujudi aljanna wa abwabiha thamania, thibitisha kupatikana pepo na milango yake minane, wa takhiru fi dukhuli min abwabiha li sahibi al-amal al-fadil mimman tahhara dhahirahu wa batinahu, kukhiarisha kuingia katika milango hiyo kwa yule mwenye amali hii bora katika watu ambao wametaharisha dhahiri zao na batini zao, wametaharisha na kuzisafisha, ndio watakaofanikiwa kuingia katika mlango wote, katika milango ya peponi. Allahumma ij'alna minhum. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.